Nancy. Ah, ja la veig! És el seu camerino! Corre, Nancy! Comença el càsting! Purpurina, maleta de maquillatge pels seus viatges... I quin tocador! Vaig a donar-te color, llavis, ungles, quins shorts i suèter parisenc! Segur que triomfes!